Ստեփանակերտում ապրիլի 24-ին հայոց մեծ եղեռնի 107-րդ տարելիցի կապակցությամբ անմեղ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցել։ Վաղ առավոտից դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր մարդկանց հոսքը չէր դադարում։ Հուշահամալիրը այցելել եւ մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին ծաղիկներ դրել նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանի, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբราհամյանի ու երկրի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Այնինչ տեղի է ունեցել 107 տարի առաջ, մինչև օրս արժանի գնահատական չի ստացել։ Մարդկության ու այսպես կոչված միջազգային հանրության աչքի առաջ, թե լուր համաձայնությամբ ցեղասպանվեց ու պատմական հայրենիքի մեծ մասից զրկվեց մի ամբողջ ժողովուրդ։ Անպատժելիությունը մարդկությանը նոր ցեղասպանություններ բերեց։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը դա որակում է որպես խարան միջազգային հանրության համար, որը մաքրվել կարող է միայն ճշմարտության հետ առերեսումով։ Առաջին անգամ մարդկության պատմությամբ պետականորեն կազմակերպեց ցեղասպանություն, որի զոհը դարձավ մի ողջ ժողովուրդ։ Եվ առ այսօր միջազգային անորոշությունը պատշաճ կերպով չի դատապարտել եւ չի ճանաչել այս ցեղասպանություն։ Եվ սա փաստորեն միջազգային համայնության համար մի խարան է, որը նա կարող է մաքրել միայն ճանաչելով եւ դատապարտելով միջազգային մակարդակով։ 1915 թվականի ցեղասպանությունը 15 թվականով չավարտվեց։ Նրա կազմակերպիչներն ու իրականացնողները, մասնավորապես Թուրքիան իր կրտսեր եղբոր Ադրբեջանի հետ, Դավիթ Բաբայանի խոսքով, այն շարունակեցին Շուշիում, անցյալ դարի 20-ականներին, 80-90-ականներին Սումգայիթում, Բաքվում, Մարաղայում։ Ձեռագիրը նույնն է այսօր էլ։ Ավելի քան 100 տարի անց նրանց քաղաքականությունը չի փոխվել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Գագիկ Բաղունցը համոզված է, յուրաքանչյուր հանցագործություն պիտի իր արժանի պատիժը ստանա։ Ցանկացած հանցագործություն պետք է համապատասխան պատիժը ստանա։ Անպատժելիությունը բերում է նոր ու նոր հանցագործությունների։ Մեր ազգի առաքելությունը ես տեսնում եմ նրանում, որ անընդհատ աշխարհին մատնանշենք, որ նման հանցագործությունը 107 տարի անց դեռ մնում է անպատիժ եւ ծնում է նոր ու նոր հանցագործություններ։ Այսօրվա խորհրդանիշը հենց միասնության խորհրդանիշն է։ Պետք է մեր մեծ ցավի դեմ կարողանանք համախմբվենք եւ բացառենք նոր ու նոր հանցագործությունները մեր ազգի դեմ։ Համոզվելու համար, որ արդեն 21-րդ դարում Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմից կատարվող քայլերը նույն ցեղասպան գործողությունների շարունակությունն են, պետք չէ խոր ուսումնասիրություն կատարել։ Բավական է նայել, թե ինչպիսի գաղափարախոսություն է դրված այդ երկրների քաղաքականության հիմքում, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Այս ժողովուրդը ականատես է եղել այդ նման գործողությունների եւ 20-րդ դարավերջին, երբ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից տարբեր քաղաքներում իրականացվել է ցեղասպանական գործողություններ եւ նման գործողությունների ամենավառապատկություններից է նաեւ 2020 թվականի ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան։ Եվ որպեսզի ավելի հստակ տեսնենք, որ տեղի ունեցողը հայոց ցեղասպանության ուղիղ շարունակությունն է, ապա բավարար է ուղղակի նայել, թե ինչպիսի գաղափարախոսություն է դրված եղել 15 թվականի հայոց ցեղասպանության եւ 2020 թվականի ագրեսիայի տակ, դա հայատյացությունն է, ֆիքսված ամբողջությամբ հայերի նկատմամբ անհանդուրժողականության, խտրականության վրա, դա կիրառված նույն մեթոդների նմանությունն է, խոշտանգումներ, կտանքներ, անմարդկային վերաբերմունք հայերի նկատմամբ, տեղահանություններ, որը տեսանք եւ 15 թվականին եւ 2020 թվականին։ ՄԻՊ-ի գնահատականն էլ նույնն է։ Այս ամենը կատարվում է միջազգային հանրության տոտալ անտարբերության պատճառով։ Հայերի դեմ կատարված եւ այսօր էլ շարունակվող ցեղասպան գործողությունների մասին միջազգային հանրությանը տեղեկացնելու ազդակներ հղելու մեխանիզմներ իհարկե կան, եւ այդ մեխանիզմները օգտագործվում են, բայց ցավոք սրտի ոչ միշտ է, որ այդ մեխանիզմները ծառայում են իրենց նպատակին, եւ շատ հաճախ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգը ուղղակի ստորադասվում է պետությունների աշխարհակաղակական շահերին։ Սա է իրականությունը, եւ մենք պետք է ուղղակի ընդունենք այս իրականությունը, եւ իհարկե զուգահեռ նաեւ այս ճակատում պայքարը շարունակելով, բայց պետք է ուժեղացնել մեր դիրքերը, այլ տարբերակ չունենք։ Ամեն անգամ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը մենք ոչ միայն մեր վիշտն ենք ներկայացնում, այլ նաև մեր վճռականությունը։ Հայերի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ ոչրագործին դատապարտելու պայքարի մեջ վճռականությունը, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պատմաբան Վահրամ Բալայանը։ Այդ պայքարն ինքնանպատակ չէ, քանի դեռ մեր հարևանը Թուրքն է, այդ վտանգը մշտապես կա։ Վտանգը մշտապես կա եւ հայության բոլոր թևերը եսի նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Տեսփյուռքը պետք է միակամվեն եւ միասնական ճակատով մենք հաղթանք։ Ես համոզված եմ, որ միասնականության պայմաններում մենք ի վիճակի ենք այս հարցերը լուծել, չնայած այսօր մենք բավականին դժվար կացության մեջ ենք հայտնված, այնուամենայնիվ հնարավոր է այդ ամենին լուծումներ ապահովել։ Պետք է ամեն ինչ անել թույլ չտալու այդ քաղաքականության շարունակականությունը, եւ դա հնարավոր է, ասում է հանձնաժողովի նախագահը։ Հնարավոր է, համոզված է նաեւ արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, եթե վարենք ճիշտ քաղաքականություն, լինենք միասնական եւ պահպանենք մեր արժեհամակարգը։ Սրփուհի Իվանյան, Արցախ լրատվական։